گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ اطہر و تازہ و خوشحالہ ساتھ محترم علی شیخ القرآن سید امیر حسین باجہ سے درس حدیث مشکات شریف شروع کی گی دعوت اس پر بکراچے کے دو ہدگل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑے کی دو ہدگل سرا اور خیبر پختونخوا کے پجانگیری کی مدینہ مسجد سر پخوا کے دو اسلامہ سر ملائے گی. ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-85-87. الرحمن الرحیم. باب السهو باب دې په بیان د حکم د سهو کې په مسکه په بازي مصابيح و نسو کې دی باب سجود السهو دې کې د مز د سجده سهو بیان کړي. سهو په لغت کې وای الغفله عن الشيء يوشينا غافل کې دل او سهو معنا دا ذهاب القلب الى غيره زړه بل شي ته لاړ شي یو شی ایر شو یا دا غي نه سړی غافل شو. ابادی وی سهوا او نسیان دا الفاظ مترادف دی. بعض اهل علم د نسیان او د سهو په منس کې یو دقیق باریک فرق کړي وی سهوا دی ته وی چې انعدام د شعور راشي انسان کې شعور دی د دې نشواله راغې او نسیان دا دې چې پاغي کې شعور وی دې کې د سجده سهوې د حکم ذکر در تکای دیکی گوره یو اختلاف داده چه دا سجود دا سهوی مسنون دی او که واجب دی. دا شوافی وی پس مسنون دا سجده سهو سلا مسنون دا. دا مالکی یو مسلک داده وی سجود دا سهوی دا نقصان دا وجه نواجب دی نه د زیادت د وجنا. او د احناف په نسبانی دا واجب دی سجده سهو سره دا واجب دی. او په مذهب حنفی کې سجده سهو د دریو وجو ناراضی سو وجو نه په تاخير د فرضو او په ترک د واجب او په تاخير د واجب او بای د درو سيزونو د وجنا سجده سهو راځي. الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرْمَائِلِ دِي إِنَّا هَدَكُمْ بِشَكَ يَوْ پَتَاسُ كِذَا قَامَ كَرَ شُودْرِگِ يُسَلِّي مُسْكَي كَفَرَسْ كَيَوْ كَنَفَلْ كَي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ شَيْطَانْ وَرْتَرَاشِي فلبس عليه او دی شیطان کې بازي وي الف لام د عهد ده وې دي ته شیطان او صلات وې الذي يسمى خنزب لکه مسلم شریف کې دا سراغلي دي د دې مستفاره جدا شیطان دی لکه چاله او کارواله کې جبل سمکه او خدای او بغولغه پوخ کې نو باز شیاطین ته نور سمکه وي خو غوري چې موز در نسوک سمونه کې ځکه شیطان ته پته ده کوم سم شو خدا سړی به سم شي سړی به تی جوړ شي اجه چانه سړی جوړ شي دا غنه سړی کار د دین الله په لاو کې وای کوشش کوي چې څنګه نه سړی نشي نو شیطان کې الافلام د عهد ده فلبس علیه ندامس پد غډوټ کی یا رحم وکړه یا هدیکم الله او اشرح بالکم بعض علماء د لفظ د ثلاثیو ناغسته د ثلاثیو نه دا په معنا د سرا دی دا د باب زوربن را دی لا باسا یلبسو غډوډوالی ثوی یو لبیسا یلبسو دے اغا جامو چولو تاوئی لباس دباب سمعن دے او کم چی مانا دے اشتبادا نو دا دباب دے زوربن دے قرآن کی مراغلی وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ابادی وې دې دې کې مشدد ده فلبس علیه مستی ګډ ورډ کې پشک کې واچي خو تعالی ادری کم سوال تر دې چې پته ورته نه لګي چې څومره مزیو کو یو راکاته کو دیو کو فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ کَلَ چِ اُمُمِ دَا تَرَدُّدَ وَدَا شَكْ يَوْ پَتَاسُ كِ پَمُسْكِ نُفَلْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ دیدی دو سجدیو کی وې دا دو سجدي چې سیوا کې دا شیطان له دا پوزا او دا مخ په خارو کې کړي دې ډېر خپکیږي په سجدا ځکه دې د سجدي د نکول د وجنه په لعنت شوی دې ته وې تا په ما مزګړ وړولو خو ما په کې یو دو سجدي به په کې سیوا کې پدې دې نه ته مزګړ وړولو دا سره را پاسې دې دې ګړ وړکو ها بھائی سیوارو کده او سیوای کارو کوم دې په خپښه وی شیطان ته د سجدی نگران شی سنشتا نو کله چې دا عمومی د سجدی دیو کی دو و هو جالسون او حال داده چې دی بسوی ناس بی متفقن علیه دا یو جامع حدیث ته او د دې باب نور حدیث مرا روان دي د دې وجنه د فقهاو هغه اجتهادم د مختلفو روایتو د وجنه مختلف طرف ته لاړ دي ورته خبره زین کی یاد او ساتي کما خبره چې د پیغمبر نه ثابت شي په سند سید اعظم دین دي او جمو غلطی کمزوری و نظمونگ دی ائمه کرام و خوب طریق اولا و افضل و فرضی طریقی سر دینو د فقه و اختلاف صرف پا افضلیت کی وی دین آپا لگتی نور سوکتی سجوڑای که نا نا خبر مناسب نه نا مز دوران کی کد رکاتونو پا تعداد کی شک راغید نو پدا سی صورت کی بده سکائی ندی کی د فقهاء کرامو مختلف اقوال لی چې هغه ذهن ته شي د اهل علم او غی اجتهادی اختلاف بم مخله شي امام شابی امام اوزاعی رحمهم الله وی پدا سی صورت کې اعاده د مز واجب ادا مز دی بیاو کی. حسن بصری رحمه الله وی چې صرف سجده سهو واجب ادا امام مالک امام شافعی امام احمد دائمه ثلاثه و رحمهم الله مسلک دا دے وی پدا سی صورت کے لی بنا علی الاقل واجب ادا لکت پا دوو کے دومی اکل کے یو کنو یو حساب کا پسلور کے درمی اکل او کسلور می اکل بنا علی الاقل کا آئے مسئلہ صدام وی چی کمزے کی دا قائدی اخیرنی شعبی ولتا با قائدم کئی او دا احناف و مسلک کی تفصیل لے وی دا شک اول زل راغلی مخ کے نو نو دے دی دا سر نو کی او مجد دی دوبارو کی اکن دا بیا بیا رازی دل بس دا عادت دی نو بیا بیا خو منسوک نشی کولے نو دے دی تحراو کی سوچ دیو کی نو دی تحرا مطابق دی عملو کی دی موی چی کمزے کی دی قائدی اخیر شبوی نو علت دیو کی او که تحرا سره یو جانب ور تراجح معلوم نشو نو بیا احنافم د ائمه ثلاثه غنته وی چې بنا علی الاقل دیو کی په بنا علی الاقل پوی گئی کنا او د فقها او په منس کې د اختلاف اصل سببم داره چه روایاتو کی اختلاف راغلے دی عادی او دی استیناف حدیثم راغلے دو بادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ حدیث دے یو سڑی دا اللہ دا رسول نا تپوسو کچھ یو سڑی پا مس کی خطا شو پتنے لگی سمرے او کلوی مس دے واپس کی او دو اخیر کې رسو کی باز روایت کې نور راغلی سنور راغلی نو پدی بنا باندې د علما کرامو اختلاف راغله ده او گر دلتے ہوئی سجدی دیو کی دو سجدی او دے ناستے حالان کی دے ناستے پا ناستے دیو کی گر دی که دا اختلافم دا امو دے چه دا سجدہ با دا سلام نمخ کی کرستو بائی سجده با ده سلام نرستوی که مخی بیده اختلافم ده ائمه کرامو ده گوره که چا مخیو که کرستو که طولو که احادیث راغلی خبری طولی جایزی دی خوائمه ده افضلیت طرف تلار دی دائمه کرامو پا افضلیت کسه ده؟ پا افضلیت که ده اختلاف ده لیکن ائمه اختلاف ده چې سجده د سهو د سلام نه مخکې د کپاس ده. نو د احناف مسلک خو ماشاء الله تعالی معلوم ده چې سجده سهو مطلقاً بعد السلام ده. امام شافعی رحم الله پنځ باندې مطلقاً قبل السلام ده، سلام باندې ګرځي سجده سهو پکې. د امام مالک رحم الله پنځ تفصیل له اوای که سجده سهو په مسکی د نقصان د وجه نه واجب شوی نو قبل السلام به کې اکد زیادت د وجه نه نو بعد السلام به سو کوي. امام مالک رحم الله وای، امام احمد رحم الله مسلک دار وای، د پیغمبر علی السلام نه چکم زینو کې قبل السلام ثابت ال د قبل السلام کې اکم زیگی جی بعد السلام دا بالتا با بعد السلام کے گورا دوار خبری درستی دی پا صحیح روایاتو کراغلی دی، اختلاح محض پا افضلیت کے دے. اختلاف دا ائمہ کرامو محض پا سکرے پا افضلیت کے دے. متفق علیه وعن طائب بن یسار رضی اللہ رحمه اللہ، مشہور تعبیر ہے عن ابی سعید ابو سعید رضی اللہ عنہ ندے روایت نکل کئی آ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اذا شك احدكم في صلاتي كل شك را يود تاسو ته په مشکي فلم يدركم صلى فتورتن لغي سور موجو کو ثلاثه و اربع دريدي ک سلور دي فليطرح الشك نو شك دي لري کی وليبن على مستيقنا وبنا ديو کی په يقين اي هغه يقين څه دي درې کاتره سايمه ثلاثه دليل دې لکه جواب درې مې وکړ کسلور مې وکړ نه دا خو یقین دی چې درې مې کړی په خبرو رسیدې نو دې دې شکر تاو کی بنا دیو کی په یقین باندې ثم يسجد سجدتين بیا دې دو سجدیو کی قبل ایو سلم مخکې د سلام ګرځول نه پوښي پیدا د امام شافعی رحمت الله علیه دلیل دی سلام نه مخکې سری نو کدا چې حرمینو شریفینو کې یا یو ملک لا الله ځنی وخت په ژوندۍ کې شرط تقدیر کې سلی کړی کنا نو سړی ګرځي. نو کدا چې مو کول کا پتہ شنو وای چې پای دا وي د سبا په بانک کې صلات خیر من النوم وي ته بچ د پاسې دلې دینو فین کان صلا خمسن کچری د پینځه رکعات کړیو او سی ور سره یو بل مو کو شفعنا له صلاته دافا باندې تخفیفن ویل شی او تشفعنا او شفعنا هغه موز باور تسکی اب ورته تاقو ګرځي وین کان اسول اتماما وین کان اسوالا او کچریوی دے چی موزے کڑے اتماماً لی اربعین دا رکاتیو کو دا پار دا پوروالی دا سلور نو کانا تا ترغیماً لی شیطوان شیب دا دوار سجدی سبب دا غصہ کی دو دا شیطانو دا زلیل کی دو رواه مسلمن پوشه حدیث باندې ورواه مالک ننثوا مرسلن امام مالک رحم الله داتوان دا حدیث مرسلن ذکر کړو فی روایته او دای روایت کې دا دی شفعها بها بهاتین السجدتین اب شفع او غرزی پدی دو سجدو سرا اے شفعها سویرها شفعا ویتر او شفعو پی جنئی کنه والشفع والوتر قرآن کی آیاتم دی او با گرزی دی لر شفعا بیحاتین سجدتین پدی دو سجدو د سهو سرا وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه رسول الله صلی الله وسلم صلی الظهر خمسا دماس بخین موزی پینزر رکات کړو فقیل له ورتویل شل ازید فی الصلات آیا حبیب په موس کی زیادت راغس ولی د سلور په زی ربی کریم د پینزو حکم کو قال و ماذا کویدا سدی قالوا صليت خمسا اي ورته قربان تا پنځه رکعات او کل فسجد سجدت سجدتين نو دو سجديو کې بعد ما سلم پد دینا چې سلامي ګرځول او بعد ما سلم وفي روايه په روایت کې دي قال وي فرمایل انما انا بشر ذو بني ادم مثلکم انما انا بشر مثلکم استاسو غنت بنی آدم انسا ما نهیریگی لکا سنگ چتاسو نهیریگی فیضا نسیتو کلچ ما نهیرشی فذکرونی نو ما ترا یادوی ویضا شکا حدکم کلچ شک راشی او دتاسو تا پموسکی فلیتحر رسواب نو دے دے اولټوی قصديو کی د سم او د حق فليتم عليه او باغي د خپل مصبره کی ثم ليسلم بیا د سلام وګرځي ثم يسجد سجدتين او بیا د دو سجديو کی ګرځي ته سجدتين بعد السلام را ل کړنه متفق عليه وردی حدیث ته سوچو کئ د الله حبیب پینځرا کاته کړی دي ا سجده د سهو بعد السلام والکلام راغلی ها بعد السلام والکلام راغلی دلته دوه مسلې دي رورا یو کلام فی الصلات سه حیثیت ته دا مسئله رو سرا روانه دا و صرف دیده که زین که که نوائی پا موسکی خبر سنگه دی دویمه مسئله دا دا چی ده سلورم رکات نسوک فارغ شو او پینزم رکات مورس رو کو نو دا دی دو صورتو ندی لکه تاسو فکر که ویدی یو دا چی ده پا دی سلورم رکات که بقدر تشهد ناسته نو په اتفاق د علماو د موز درسته ها په دې کې هیڅ اختلاف نشته قائد به قدر تشهود کې نه سو بیا پیزم لپاسه دو زم صورت داده چې په سلورم رکعات بالکل نه ده ناس نو په دې کې اختلاف ده احناف په کتابونو زمون کې دادی وایي چې پیزم لپاسه دو د مقید بس به سجده کو نو فرض ختم شول او دا ټول نفل جوړ شول نو یو رکعت دی ور سره بلمو کی د شپږ رکعت بشي ائمه ثلاثه او پنځ باندې سجده سهو کافی دا او فریضه ادا شو اې د پاره دا حدیث ته ادي کې دا اختلاف نه چي دا ظهر او کومازیګر ورد الله حبیب یا مازیګر یا د ماسپخین پینزر کا تکڑی اپا سجدہ سہو اکتفا کڑی د دې حدیث نور څه جواب ما سره نشته نه زموږ دي مشرانو ته خو لاینه نقل کوم ولکه موږ مشرانو سره دی ویری شاه صاحب رحمت الله علیه وای خود دی باندې دلیل نشه شاسه وای په دې خبره کې ګور دی الفاظ داسې دي و ایس روایت کې الفاظ مې اس معنا کې بی گنجائش ہے کې حضور صلی الله علیه وسلم سلام کې لیے نهي بیٹھے تھے بلکې قاعده اخیر کرکے پانچوی رکعت کې لیے کڑے ہو گئے یہ تاویل اگر شی بعید ہے مگر قاعده اخیر کی فرضیت کی پیش نظر اسے قبول کیے بغیر چارہ نہیں متا سرسوی مونږ سره قواعد جوړ کړی علماء او لوی مخکینو ناغیره چې حدیث خلاف راځي پاغه فټ کو په خبرونه شي دی کنه او دا باز علماء وایي چې نه د پیغمبر اره خبره قاعده ده کستاغه جوړه شوی قاعده دي سره اگر چې دا قاعده علماء د نورو حدیثونو جوړی کړی نو د دې څه دی په وره بل څه جواب ورو نه شو چې په زور مونږ وایو چې ناستو نو حدیث کې براغله وي چې ناستو کنه او کوم دا وایي چې بای خامخا ناز زکو چې مونږه قاعده خیره ته فرض وایو او د دینه بغیر بل څه شته نه چې په زور برادر نه کوي چې وایي دا خبره داسې شو نو د دې علماو صدا څه جواب نه دی ذکر کړي بلکه شاہ صاحب دام ذکر کړی دی شیخ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت الله تعالی علیہ وای په معجم الطبرانی کې راغلی دی چې د پیغمبر دی اخر قائدی کې نه دی ناس نو بیا غنورم مشکل شو خبره سپو شوی په خبره باندې شان ورشاہ کشمیر رحم الله سوی چې تصریر راغلی د نفی د قائدی په سلورم رکات نو نورم اشکال راغی بدین بغیر د شی پیغمبر پس پیزه رکات کړی په سجده سو اکتفا کړی باینو عجیب آداب ثابت شوه چې په سلورم پر رکات کې په قاعده شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه وای چې ناس نه دی او اول مسئله رو سره روانه ده خوای کلام فی الصلاۃ څنګه دی هغه ځان ته مستقل دی رستو دغه کرا روانه ده وان ابن سیرین د محمد ابن سیرین نه روایت ده رحمه الله او دا سیرین په کسری د سین سره ده او را باندې کسره ده او دا نون خیره مفتوح ده ځکه دا سیرین غیر منصرف ده دا سیرین و یسل کی مولاو دا آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ ابی آور سر آنس رضی اللہ عنہ کتابت کڑو او دا ابن سیرین مراد محمد ابو بکر الانسواری دے دا لوی تابعی دے دا کبار تابعینو ندے لو عالم او فقيه او رفيع الشان او ابو عوانه وی ما محمد ابن سیرین په بازار کې وکړو اېدا بعد خلق لوی شانی فما راه احد الا ذکر الله چې چا بلیدو الله به را یادې دو په دې په خبره وای دا ډېر لوی امام دی او د خوبونو په تعبیر کې امام دی د وو یاو کالو په عمر کې د نیمګړي د غمونو دنیا نه لاړ دی د محمد ابن سیرین رحم الله ان روایت ته د ابو هرره رضی الله عنه نا قال ابو هرره رضی الله عنه فرمایي صلی الله بنا مشکره مون ته رسول الله صلی الله علیه وسلم احدى صلاة العشي یو د منزونو د سنا د عشینا وإذا العشي د عربو په نيز ما بين الزوال زوال الشم غروب شمس پورې دی دا یا مازیګرو یا ماسپخینو ها بھائی لکه بخاری شریف کې مے صلی الله بن النبی صلی الله علیه وسلم الظهر او العصر هل تم راوی خبر شک ذکر کړی ا په یو روایت د بخاری شریف کې الظهر لفظ دی بغیر شک او مسلم کې صلاۃ الظهر راغله مسند احمد کې صلاة العصر راغلی من غیر شکن به هر حال دی دو منزونو کی یو موزو اباز علماء دی طرف لجی کسا دا واقعا وقات مرتین مرتن فی صلاة الظهر و مرتن فی صلاة العصر و ای واقعا دو پیری راغلی یو زل دا ماسبخین پا موز کی پیغمبر علیہ السلام صحوه شویو او دویم زل دا مازیگر پاغی کی قال ابن سيرين وي رحمه الله وي قد سماها ابو هريره ذي مز بالخصوص نم ما تا ابو هريره رضي الله عنه اغسته ولكن نسيته ما نهر شي ګور تا نو ما وي خبره ګور ما نه کمیرا خله ولكن نسيته انا قال ابو هريره رضي الله عنه فصلى بنا ركعتين مونته دو ركعات وکړ ثم سلم سلام او ګرځولو فقام را پورته شو د الله پیغمبر د مزنه پس الى خشبه معروزه في المسجد یو لرګي چی خودل شویو فی المسجد فی ناحیه المسجد په طرف د مسجد کې ابو بخاری کی راغلی مقدم د مسجد قبله طرف له جمعات کې او مسلم شریف کې دا راغلی د کجوري او تانه او په قبله د مسجد کې نو هغه باندې تکیا والا اباده وي داغه کجوري تانه او چې په دې په پیغمبر علی السلام خطبه سره تکیا والا فتک علیها د الله حبیب پی تکیا والا او داسې معلومه ده ک انه غضبان ہے تا به چې پیغمبر غصه ده و وضع یده الیمنا علی الیسرا کی خود داخل اس پگس وشبک بین اسوابیه گوتی یو بل کی ور کی ووضع حده الایمنا کی خدا ننگه خی علی ظهر کفه الیسرا پشاد کف جسمانی دی په لګره داسې وکړه پدی گس تلی باندې د پاسه دا مخ مبارته کی خو وخرجت سرعان القوم وتل تروار غندې د قوم نا من ابواب المسجد د دروازو د جمعات نا فقالوا ای قصرت الصلاه بس مسکی کمی راغی اللہ با وحی را لیگلی چه بس دو سلو رو پزید وکل او دا که معلومه صیغه وایوم درسته ده او که مجهوله وایوم قصرت الصلات او قصرت الصلات وفي القوم ابو بكر وعمر په قوم کې ابو بکر عمر رضی الله عنهم فهابا هو يكلم ناغی اویرے دل چی پیغمبر سره دی خبرو کی پا خبرو رسی رئی گنا سوک دی یعنی غک نشی کولے دا اللہ دا حبیب سمر لوی شانو بل دا غصی اثراتم پا پیغمبر خکارے دل صحابہ پا مزاج پویو کنا با دی یعنی چاہتا پوس نشی کولے وفی القوم رجلن پا دی قوم کی او سڑے و فی یدیہی طولن داغ لاسو کیو گدوالی و یقالو لہو زلی دین اغتب زلی دین وی او ددنو موی خیرباک السلمیو ادد لاسو نوی دخل کو نلیو محمول لی پا حقیقت یا کنایا و عمل کی اگدو مال لگولو کی اگدو پا دی قوم کی او سڑے او چی دتا بے ذریع دینوی ناغذ رک لکو قال یا رسول اللہ نسیتام قصرت السولاتو ویاد اللہ رسولاتا سنہیر شلک مسک کمیر آغلے فقال اللہ حبیو لمن سولم تقصور نرا نہیر شوی دی او نمسکم شوی و ربیان پیغمبر تر آیاد نشول نو پیغمبرانو بانی سکی گی صح و رازی او حیر پی رازی یکا بشر نکنا یو سات پس دا اللہ پیغمبر وی فقالا کما یقول ذو الیدین آیاتا سم دا سوایی لکا ذو الیدین وی فقالوا نعم او قربان خبر د غشان د څنګه چي دی وي وګوره دا دومره خبره تر یو شي فتقدمه د پیغمبر روان نشو فصلى ما ترك نموزو کو هغه چی پریخو ثم سلم او به سلام ګرځولو ثم كبر به الله اکبر او سجد مثل سجودي او سجده کړو په مثل سجدي هغه وتول یاد هغه نوګدا ثم رفع راسه به سر مبارک پورته کو وکبر الله اکبر یو ثم کبر به الله اکبر یو سجدا او دویمه سجده او کمست سجودي او وتول دا مخ کی سجدي غنتی هغه نوګدا وا ثم رفع راسه به سر مبارک پورته کو الله اکبر یو فربما سالو وی ډیر کارسته دی چې تاسو کو ثم سلم به سلام ګرځول کنه فیقول ابن سیرین په جواب کې وې نو به تو ما ته خبر را کړې شوې نه چې عمران ابن حسین رضی الله عنه ثم سلم به سلام ګرځول متفق علیه ولفظه للبخاري والفاظ امام بخاري رحمه الله وفي اخرى له وفي اخرى لهما وفي بل روايه دي شيخين كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لمن ولم تقصر كل ذلك لم يكن اي دي دوار والفاظ بزي دوار سيزن مي رشي انك مسكم شي فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله وې بازي پدي کې شوي دي قربان دا حدیث دے دی کې ګوره کلام راغلی دی او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د کلام نه پس سجده د سهو کړي مزي پورا کړي سجده سهو کړي نو دې کې دا مسله تفصیل ور دی کې دغه مسله کلام فی الصلات مسله په دې کې علماو مفصل ذکر کړی دا چې د نبی علیہ السلام او د ذریاتین په منس کې دا خبرې ګوره د موس په منس کې وشي دا غي با وجود پیغمبر علیہ السلام مخکې نه رکعتونه وکړ او سجده سهو وکا نو آیا په موس کې د خبرو سه حیثیت ته ورا په دې اجماع ده د ټولو فقهاو کچره چا کس دن خبره وکي او اصلاح الصلات د پار نوی نو دا مفسد الصلات دي سړي لیکن ائمو اول مذاهب زده کوي امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیہ فرمایي وای خبره ک کس دن وی ک په هیر وی ک جهلن عن الحكم وی ک خطوا ان وی کده اصلاح الصلات د پاره بهر حال دا مصفاسد ای پوښوي د امام شافعي په مسلک باندې امام شافعي مولا وی ک په هیر چا خبره وکي یا جهل عن الحكم ده نو دا مفسد الصلات نه دی او په دې شرط چې دی وګدي نه وی امام اوزاعی وی که سو خبری کئی خو اصلاح الصلات پنیتی کئی نو دا مفسدی نیدی او دی امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلکم دی او روایت مطابق دارے که چیر خبری دی اصلاح الصلات دا پارے نو مفسد نیدی او دی امام مالک رحمت اللہ دویم روایت دا احناف مطابق دے سو را سنگرے ا دې امام احمد رحم الله نه دې مساله کې سلور روایت دي احناف علما دا وایي چې دا خبره راغلي دا خبره درسته ده ویدا دا غوا خبره ده چې لا په موس کې خبره منسوخه شوی نه وي او کله چې د آیات راغی وقومو لله قانتین د قانتین معنا د ساکتین الله ته چ پوتري گئی ادا آیاتم مدنی له آیات سره دارنگی تاسو حدیث تیر شو زید ابن القم رضی اللہ عنہ وی مونگ با پا مسکی خبری کولی یو سڑی با بلتا خبری اوکی تردی چه نازل شو وقومو لله قانتین فا امرنا بسکوت و نهینا عن الکلام دارنگی تاسو حدیث تیر شو معاوی ابن الحکم رضی اللہ عنہ مسکی خبری کڑی وی کنی وی کڑی بل الله حبيب ورته ان هذه الصلاه لا يسره فيها شيء من كلام الناس دي مشکل خلق و خبر درست نه نما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران ادا حديث در لوستیر شو چې ابن مسعود رضی الله عنه موږ په نبی رسول سلام سلام چولو نو موږ ته به واپس کولو نو موږ چې د حبشین رالو ما په سلام واچولو نو واپس را لنکو نو یې در خپش د الله حبیب چې موږ وکړو نو الله حکم را لېګلې چې په مسکه به خبرې نکوي په مسکه به څنګه کوي بازی پدی دا اعتراض کړی چې ابن مسعود رضی الله عنه حبشینا دو پیری واپس شوه یو ځل افوا خوره شوه لا پیغمبر هجرت نو کړې وی ټولو کافرو د مکی ایمان راوړې نو دوی د خوشاله دي او اپینه چرالل نورم سختی وو نو دوی وی دغه واخ واپس راغلې. او دا حدیث خود ذوالیدین په مدینه منوره کې دی مسجد نبوی کې تاسو کوی چې څو کلام فی الصلات د اصلاح الصلات د پاره جایز وای ادانو رماوی چې نا دا د یوزل خولته واپس راغله یوزل حبشی نه دی چې راغې نو د بدر نه مخ کې راغې دیو جن ابن مسعود رضی الله عنه په بدرینو کې دی. بل مساله احمدارا چې ذوالیدین بعض روایتو کې راضي او بعد کې ذو الشمالین راضي نو دا یو کسو کدوو د امام شافعی رحمت الله تعالی علیه وی چې ذوالیدین او ذو الشمالین دو کسانو د ذوالیدین نوم وی خیرباق ابن عمرو او دویم کس د ذو الشمالین د زنمو عبید ابن عمر د دې اولنی تعلق د قبیله د بنی سلیم سره او د دې د قبیله د بنی خزاعه سره وای دی حدیث کې کوم واقعا چې د ذوالیدین دا د په غزوه بدر کې شهید شوه دی نه نه دیوی په دې حدیث کې کوم ذوالیدین چې ده نو دا غزوه بدر کې شهید کیدون کې نه ده او دې خبره باندې زور لګولې چې دا دو کسانو او احناف علما دا وایي چې ذوالیدین او ذو الشمالین د یو سړی نوم ده تا دی یو کس نوم دی او دا گوره دی پلو گوره دی نورو لماوم دا خبره تسلیم کړی دا اهل حدیث و لماو محققینوم دا خبره چی آو دا یو سڑه و سشیو او دی بارہ کی تاسو له نسائی شریف کی صحیح روایات راشی چې امام نسائی رحم الله په باب تړلې او دی ویلی چې ذوالیدین او ذو الشمالین داد یو سړی دواړه لقبونه دي او دا ور سره دی نور علماء او محققین منلې وګوره د په بدر کې شهید شو چې بدر کې شهید شو دا واقعیات د نسخ الکلام رستو راغلي اکم چې وای جنابای دا دو کسانو ادا واقعی ارستو دا نئی وی جی پا موسکی خبر دے خود اصلاح و سوالات دا پاروی نئی وی که موسکی دے اصلاح و سوالات پا بنیاد بانی خبریوشی نو دا صحیح دی پوشوئی دی اختلاف پا بنیاد بانی که پوینو شوئی خبر بانی علماء دیر پانی ڈکی کری اللہ دی طولو تا دی اجر ورکی حقی لٹولے نو بنیاد دی خبری دا دے چې آیا دا یو شخص او کدوو خو محققین علما دا خبره ثابته کړي او دا اهلی حدیث او اهلی قلم علما دا خبره منلې ده چې آو دا خبره داسې ده لکه مراعات المفاتيح والوي وهو الراجح في نظري اي ويدا خبر زما په نظر کې راجح ده چې دا دواړه سو دی یو سړی لقبونه دي کله ورته ز شمالین وای کله ورته زولیدین وای. ادا خبره رستو بیا 425 صفحه کې ذکر کړي د دیوی چې دا خبره ازهر ده چې دا واقعیا یو وا او دا دواړه یو شخص دی. د تاسو پوښتنه ورټول لما دلیل پسې لاړ دي خصو کوی چې دا د زولیدین واقعیا سوا دا رستو ونو د اصلاح الصلاه د اصلاح الصلاه د پاره چې کوم خبرې کیږي دا درستی انور لماوی دا مخ کی دي نو خبر هر قسم بنديدي دا داغه خبره وا چې لا خبري په مسکي بندشه وینوي. وان عبد الله ابن بحينا رضي الله تعالى عنه دا عبد الله ابن مالك ده واذا بحينا فهي امه او دته د والد نوم د مالک ها ا د مور نوم یې بحینا د مور نوم یې سو دیو جنا دی ابن سره الف لیکل لیکل د د الف د بحینا سره دا د چلتباس د ابصر را نشي دنم دے عبداللہ ابن مالک ابن بحین رائے بحینے صدا موردات دے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی بہم الزورا دیتے دماس پخین مسکڑو فقام فر رکاتین پورت شپد و رکاتو نولم بنو کی لم یجلس او اولی قائدی تکین ناسو فقام الناسو ماہو خلق مور سره ودریدل حتا ادا قز الصلاه چې موزي پورا کو انتظر الناس تسلیم خلق د الله د پیغمبر د سلام انتظار کولو کبره رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر وی او هو جالس الناس فسجد سجدتين نو دو سجدیو کې د سهو قبل ایو سلم مخکې د سلام ګرځول نه ګره دا دا علماء و دلیل شو چې وی سجده سوا قبل السلام دا اسم سلم بے سلام اگر زول متفقن علیه ورا حدیث و علم اسانوی و کتتولی خبر تسلیمه حکوز مونگ دلیل جوابو نکو آبائی نا دا خبر جوړې درستې دي الفصل